film af en hel masse mennesker. Har du nogensinde følt, at du var en lille smule anderledes? At du havde noget enestående at tilbyde verden, hvis bare du kunne få folk til at se det? Så ved du helt nøjagtigt, hvordan det føltes at være mig. Ja, værsgo, Flint. Hvad er det største problem, vores samfund står overfor i dag? Ubundne snørebånd. Det er derfor, jeg har opfundet en båndfri alternativ fodbeklædning. Spraydåse og skoen. Sådan! Hvordan vil du få manden? Sikke et fjol. Han tror, han er så klog, men han er bare så dum. Jeg havde bare lyst til at løbe min vej den dag. Men man kan ikke flygte fra sine egne fødder. Gå en adgang for videnskabsmænd. Ja, ikke alle sardiner er skabt til at svømme, søn. Jeg forstår ikke din fiskemetafor. Hvad har jeg nu sagt? Så jeg taler med ham. Skat, jeg synes, din sko er fantastiske. Alle synes bare, jeg er en særling. Og folk synes sikkert også, at de der mænd var nogle særlinge. Men det lod de sig ikke stoppe af. Du skulle egentlig have haft den her til din fødselsdag. Men værsgo. En professionel, hvid laboratoriekittel. Ligesom dem, de rigtige er på. Den passer perfekt. Verden har brug for din opfindsomhed, Flint. Du skal bare vokse med opgaven. Og skat, jeg ved, at du vil udrette store ting en dag. I øjeblik var jeg fast besluttet på at opfinde noget stort. Fjernsyn med fjernbetjening! Før eller siden. Anti-hårdtab! Ah! Flyvende bil! Ah! Abetanke oversætter! Hvilken visdom? Nej! Rottefugle! Hej, har du det godt, lille ven? Det var min drøm at hjælpe min fødeby, som ligger på en lille ø, skjult under aget i Atlanterhavet. Synkeby hedder den. Vi var berømte for vores sardiner. Indtil den dag, da Baby Brent konservesfabrik måtte dreje nøglen om. Umiddelbart efter, at resten af verden var blevet enige om, at sardiner er superklamme. Snart var byens borgere tvunget til at spise alle de sardiner, som ingen andre ville røre. Porceret, stegte, kogte, tørret, kandiseret og presset. Livet blev gråt og uden smag. Men da alt synes tabt, så jeg nederlaget i øjnene og fandt håb. Det regner med frikadeller. Mit navn er Flint Lockwood, og jeg stod på tærsklingen til at opfinde en maskine, der kunne lave vand om til mad. Steve, min bedste ven og betroede kollega. Steve! Kan jeg regne med din hjælp? Hjælp! Det vidste jeg, jeg kunne. Knap, tæt, hukommelse, aktivitet, tegninger, nede. Påbegynd nanomutation. Strålingsmatrix sikret. Computer start. Sejhedsforøgelse komplet. Indled kaffepause. Tilslutter strømforsyning. Begynder transformering af vand til mad. Hydrerer proteinmatrix. Kalibrerer aromapanel. Klargør frådeplopper. Uploader cool computerstemme. Cheeseburger. Hele byen vil elske det her. Fortsæt arbejdet. Scanner hånd. Han er helt mærkelig om der. Genaktiver strømenhed. Ej, altså. Nå, vi ses, far. Flint. Tror du ikke, det er på tide, du opgiver det opfinderpjak og får dig et rigtigt job? Nej, hvorfor? Nå, altså, alt de teknologiske stadier, det ender altid katastrofalt. Rottefuglene, ja, de stak af og ynglede et forbløffende omfang, men jeg taklede det problem og skilte os af med dem. Flint, man bliver ikke ved med at kaste sit net, hvor der ikke er nogen fisk. Hvad? Jeg vil have, at du arbejder på fuld tid i butikken. I butikken? Åh, far, nej! Det er et godt job at sætte fiskegrej. Jamen, jeg er så tæt på med den her. Jeg skal bare have koblet den til elkraftværket og give den lidt mere strøm, og så vil den virke. Og så kunne du sælge mad i butikken, og så er der ingen, der behøver at spise sardiner længere. Mm. Det bliver simpelthen bare så topside. Jeg er ked af det, søn. Ikke flere opfindelser. Far, jeg ved, jeg kan gøre det. Og det vidste mor også. Det var næsten 10 år siden mor døde. Og far forstod mig stadig ikke, som hun havde gjort. Far, det var så. Ikke... Lad os åbne butikken. Tim og søn, sardinmading og fiskegrej. Lyder godt, ikke? Mm. Pas på, baby Brent! Baby Brent sardiner. Håndpakken i Sønkeby. Som jeres borgmester ved jeg, at tiden er inde til at lægge vores sardindåse fortid på hylden og skue mod fremtiden. Sardinturisme! Derfor har jeg, uden at konsultere nogen som helst, spenderet hele kommunekassen på det, der er under denne præsending, som jeg vil afsløre her i dag. Klokken 12! Glæd jer til en gæsteoptræden af selveste Baby Brent! Hvad så der alle sammen? Hey, det er Baby Brent. Hvad laver du? Stabler dåser med billeder af mig som baby? Lad den nu bare ligge. Hvem vil gerne se mig i kappebåndet til borgmesterens afsløringsting? Det er denne her basse, jeg skal bruge til at redde byen. Booja! Okay, hygge jer. Sardiner. Ja, Sønkeby for evigt. Hør her, du, har du ikke lyst til at se den der afsløring? Ved du hvad, far? Går du bare derover, så holder jeg skansen her. Mener du det? Ja, du er sikker på, at du kan klare det? Ja, far, jeg er sikker på, at det nok skal gå. Nå, men okay. Jeg er tilbage om en halv time, skib. Okay. Hej. Den her udørk er for lille til mig, Brent. Jeg vil være stor. Jeg vil have, at folk ser på mig og siger, det der er en stor borgmester. Det er derfor, det her skal gå godt. Det skal gå godt! For ellers er jeg bare en lille bitte borgmester i en lille bitte by. Fuld af små bitte sardinslubrende knoldesparker. Men ikke mig, vel? Åh, ikke dig, Brent. Nej, du har altid været som en søn for mig. Hej, alle sammen! Under denne præsending ligger den største turistattraktion i menneskehedens historie. Vi skal bare bruge 17.000 gigajoule mere. Kom. Hvad laver du, Flint Lockwood? Stå bare med hænderne på ryggen, hvis det er i orden med dig. Ved du, hvad du er, Flint Lockwood? Nej! En spiller, magister! En lurendrejer! Kan du se min smukke, dejlige søn, Cal? Hvad så? Jeg elsker ham så højt. Han er min eneste søn. Jeg vil, han skal have en lys fremtid. En fremtid, i hvilken du ikke ødelægger vores by med en af dine forrygte videnskabsdinger nå dem så. Altså, det har jeg lagt med. Kan du se den her kontaktlinse, Flint Lockwood? Mm-hmm. Den kontaktlinse repræsenterer dig. Ja, vel? Og mit øje repræsenterer mit øje. Okay. Jeg har mit øje på dig. Åh, du godeste. En fumlegænger. Hey! Og jeg har arrangeret direkte tv-dækning med en førende kanal og deres mest erfarne og professionelle reporter. Dagen før. Ah, bare send praktikanten derud. Hun er smuk, og hun er super kæk. Ja, og det er jo lige de ting, vi leder efter hos en tv-værperson. Praktikant, hvad siger du til at lave vejrudsigt fra en ligegyldig ø midt ude i Atlanten for at gøre min fætter en tjeneste? Virkelig? Er det ikke fantastisk, Manny? Vi karrierer med professionel meteorolog. Woohoo! Okay, Manny, hvad med den her? Velkommen, Amerika. Jeg hedder Sam Sparks. Hvad så, Amerika? Sam Sparks her. Amerika, hej. Jeg så dig slet ikke. Det er mig, Sam Sparks. Jeg er på vej over Atlanterhavet. Det her er en strålende idé. Værnyt kanalen. Vi holder vejret for dig. Vi skal en tur ud til Sønkeby, hvor vores praktikant står for at dække det lokale vejr. Eller skulle jeg sige, skydække det lokale vejr. Det ser ret godt ud, praktikant. Hej, Sam Sparks. Jeg hedder Amerika. Det er Sønkeby grader, og lad os bare gå til borgmesteren. Mange tak, og velkommen til TV-seere over hele landet. Vi skal nu være nede til en historisk begivenhed. Og nu... klar til at klippe det ceremonielle bånd over Synkebys yndlingsbysbarn, Baby Brent. Han kan stadig, folkens. Yeah! Jeg er den bedste person i hele byen! Madsyntese. Vil du prøve at stå og sige, drø? Der er noget galt. Ja! Ja! Jeg præsenterer den attraktion, som hele verden har ventet på. Sardinland! Med virtuelle sardinoplevelser, men så sandelig også Dino. Verdens største sardin! Som springer igennem en flammerind. De af jer, som står i plaskezonen, pas på! Ja! Cheeseburger. Flint Lockwood! 2 sekunder! Jeg er lige midt i... Ja, så fremtiden her i Synkeby ser sardin set ret lys ud. Undskyld! Oh, nej! Du har arresteret Flint Lockwood! Gudskelov forvoldt du kun minimal skade i Sardinland! Oh. Jeg burde ikke løbe med den her i hånd! Det må du undskylde. Er du okay? Jeg det er okay. Det er bare smerte. Ej, undskyld. Jeg er ikke mig selv i dag. Hele min karriere blev ødelagt af et eller andet forrygt fjols med en hjemmelavet raket. Vent lige lidt. Hvad er det, du har på fødderne? Spraydåsesko. De kan ikke tages af. Stort! Det kunne bekæmpe epidemien med de ubundne sko. Hvad er de lavet af? En form for elastisk biopolymer klæbestof? Ja. Nøjagtigt, du... Jeg mener... Wow, de skinner. Jeg hedder Sam. Flint. Steve! Er det en abetankeoversætter? Steve! Ha! Det er utroligt. Har du lavet alle de ting? Det var dig, der ramte mig med den raket. Du sparkede mig i ansigtet. Det har jeg sagt undskyld for. Er du klar over, hvor svært det er at bryde igennem i værtsmarkedet? Man får én chance på skærmen. Og hvis man ikke klarer den, kan man fortsætte med at pusse barometer. Ost. Men det må jo betyde... Manny, hand the camera! Sidste nyt. Vores ydmyge værpraktikant har åbenbart ikke fået nok. Tak, Patrick. Okay, alle sammen. I får nok svært ved at sluge den her, men jeg befinder mig i øjeblikket midt i en burgerby. De har et lunefuldt klima herude, men der var ikke nogen, der havde regnet med det her. For en by, der er levet af sardiner, er det her simpelthen som sendt fra himlen. Det er bøgerne, hvad kan med røgsardiner? Det her bliver så stort. Dette madvær er skabt med fuldt overdæk af den ydmyge amatøropfinder Flint Lockwood. Flint Lockwood? Hej. Du er nok for at ødelagt sardinland! Flint, de burger var for fede! Produceren ringede, han var sådan helt... Alle er helt vilde med det madvær. Madvær? Hvad? Nå, det her kunne blive endnu større end sardinland. Kan du få det til at regne med mad igen, far? Nej, ja, altså, vent. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg... Vil du gøre det igen? Nej, det kan ikke være rigtigt! Ja. Nej. Far, bare giv mig en chance til. Vi ved begge to, at det var en tilfældig... Ja, ja, men hør nu... Cheeseburger fra himlen, det er ikke naturligt. Jamen, min opfindelse vil kunne redde hele byen. Du vil blive så stolt af mig, far. Plus, der er hende der pigen. Kan du se mig i øjnene og fortælle mig, at du har det her under kontrol, og at det ikke ender i en katastrofe? Ja. Jeg har det under kontrol, og det ender ikke med en katastrofe. Okay. Tak, far. Selv tak. Okay, så Sam. Det her er stedet, hvor al magien bliver til. Slik. Slik. Slik. Slik. Slik. Slik. Velkommen, Flint. Wow. Du tilbringer seriøst meget tid alene. Hvad? Så sådan her fungerer den. Vand hældes i toppen, og mad kommer ud af bunden. Så da du sendte den op i stratosfæren, tænkte du, der ville ske en ændring af molekylestrukturen i dampen i cumulonimbuslaget? Det er faktisk en virkelig kvik observation. Jeg mener... skyerne har garanteret vand i sig, og sikkert derfor, du valgte at sende den derop. Klart, klart. Så... Det var derfor, jeg gjorde det klart. Med vilje. Ja, klart. Selvfølgelig. Okay. Maskinen udnytter princippet i hydrogenetisk mutation. Aha. Vandmolekyler bombarderes med mikrobølgestråling, hvilket wow. kan mutere deres genetiske opskrift til enhver tænkelig form for mad. Også pizza? Ja. Frikadeller? Ja. Er der? Ja, det er også mad. Steg? Ja. Æbler? Mm-hmm. Æblemos? Ja. Også pariserton? Jeg er ret sikker på, at jeg sagde enhver form for mad. Kyllingvinger? Okay, hvis du nu tænker over det, inden du siger det, og hvis det er mad, så er svaret ja. Kødpølse? Kødpølse, det er jo mad. Hvad så med gelirand? Kan du lide gelirand? Jeg elsker gelirand. Ej, det gør jeg også. Og peanut butter, ikke? Åh, nej. Jeg lider voldsomt af peanut allergi. Hey, det gør jeg også. Og hvad kalder du den? Peanut allergi. Nej, maskinen. Selvfølgelig. Jeg kalder den Flint Lockwoods diatoniske supermuterende dynamiske fødevarereplikator. Forkortet til... Flitsumfø. Flimsefø. Flitsumfø. Flimsefø. Flimsefø. Flimsefø. Flimsefø. Nå. Men I sørger for at få det her med, han skal til at lave mad nu. Nu? Altså, det er bare det, at jeg ikke kan... vente med at vise den her sjove internetvideo. Hvad? Hvad er det? Ej, hvad er det nu? Trykker, folder, forbinder, taper, drejer, maler, tilslutter, stiger, motiverer, placerer... Ej, for jeg har været set på den i 3 timer. Fedt, ikke? En tast madkode. Det virker. Hvad kunne I tænke jer at få til morgenmad? Vingummibamser! Så, Steve, nej. Vi ved, hvordan du bliver, når du får vingummibamser. Hvad så med... æg? Og toast? Appelsinjuice? Og bacon! Hvad laver du? Ikke noget. Til computeren! Bacon, sprød, æg, spejlet. Og du er sikker på, at det ikke er farligt? Bare rolig. Jeg har barometer, der fortæller os, om maden er på vej til at overmutere. Jamen, hvad sker der, hvis maden overmuterer? Aner det ikke. Men det vil aldrig ske. Okay, den vil sikkert ikke eksplodere. Hvad? Bacon. Cheeseburger var kun begyndelsen. Der er nemlig et morgenmadsystem på vej til Synkeby. Min vejrudsigt? Byer? Al del smag. Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel. And we're together. Brighter than a lucky penny. When you hear the rain goes, disappears dear. Glem min dreng. Hvad siger du til frokost? Okay, her er planen. Du sørger for, at småseregnen fortsætter. Hver pigen sørger for gratis reklame. Jeg har optaget et lån til en meget høj rente for at forvandle denne her slattende flække til et turistmadutopia. Det eneste, du skal gøre, er at sørge for madregnen. Tre måltider om dagen, hver dag inden for en overskuelig fremtid. Og om 30 dage holder vi en stor genindvielse af øen som den sidste nye krydstogsdestination. Og alle mennesker, hele verden vil bare elske din opfindelse. Tror du det? Jeg ved det. Ja, det kan man da kalde kyllingelår-klaskene. Velkommen til Tykke Synkeby. Herre Lockwood, må jeg godt bede om nogle vafler? Falafel? Vingummi! Avocado! Ja, så gerne. Rester, det er intet problem med Flint Lockwoods seneste opfindelse ude af øjeren. Det hedder den, fordi den sørger for, at resterne snart er ude af øje, og dermed ude af sind. Tørre om munden med en Flint Lockwood serviet. Og toffelmos! Donuts! Tærte! Burritos! Fisk! En pizza stoppet ind i en kylling. Hele svineriet for tyrestegt og dyppet chokolade. Det er mig, borgmesteren. Åh, du virker forandret. Har du fået en ny frisyr? Ja, jeg har. Pænt er der at bemærke det. Pandekager, bacon, fyldte løg. Så din er nedsat med 100%. Nå, men far, jeg går over i laboratoriet. Hvis du går med, så kunne jeg vise dig, hvordan jeg laver maden. Nej tak. Den der teknomad, det er for indviklet for en gammel fisker som mig. Ja, ja. Jeg kunne stadig godt bruge din hjælp her i butikken, du ved. Jeg arbejder med borgmesteren nu, far. Jeg mener, der er kun en uge til byens store indvielse. Ja, okay. Flint Lockwood? Ja? Det er min søn Kærs fødselsdag i morgen. Og jeg tænkte, om du kunne få det til at regne med noget specielt. Altså, jeg har bunkevis af forspørgsler. Og så er du altid led mod mig. Det er jo bare den her ene gang. Til min lille guldklump store dag. Jeg ved ikke. Du ved, jeg vil nødig overbelaste maskinen, så... Okay. Jeg vidste godt, det var meget at bede om. Jeg ville have, at jeg skulle se, hvor højt hans far elsker ham. Jeg troede, du ville forstå det. Du ved, hvordan fædre altid prøver at udtrykke deres påskyndelse og kærlighed over for deres sønner. Earl, vent! Bank, bank, bank! Jeg har en idé. Ha ha ha ha! Tillykke med dagen, knægt. Far? Det her er din dag. Gå ud og mor dig. Jeg elsker jer. I er for fede. Jeg elsker også dig. Mor, der kommer, skat. Kom nu, far! Jeg ved ikke, Carl. Er det ikke far? Jeg elsker dig, søn. Det ved jeg godt, far. Du siger det til mig hver dag. Flint, det er fantastisk. At designe isen, sådan, så den samler sig i kugler. Hvordan vil du nå toppe det? Måske med lidt krymmel. Hey, Flint. Vil du ikke bare med til snibboldkamp med os? Flint, hvad er problemet? Jeg har faktisk aldrig været med til en snibboldkamp. Virkelig? Jeg kender ikke engang reglerne. Er der ligesom et pointsystem, eller er det... Til døden. Nej. Har du al... Altså, jeg mener, se selv Steve kaster med chokoladesnibbolde. Er det sådan? Nej. Hårdere end det. Nå. Snibbold! Tja, det er i hvert fald ikke begejstring, han mangler. Snibbold! Snibbold! Snibbold og snibbold! Børn, hvad laver I? Snibbold! Kom med, det er det fedeste! Isvinter har fået en helt ny betydning efter Flint Lockwoods seneste søde smorseindslag. Med driver af dejlig dessert på det, borgmesteren har udråbt til byens faste isnedag. Han vil også gerne invitere hele verden til at hoppe på et krydstogtskib og kigge forbi på lørdag til den store indvielse af Tykke Synkeby, hvor der er hjertevarme og koldt på toppen. Grønt overtyr til Tykke Synkeby uden vikige relevant eller morgen. Tykke Synkeby, I er med din atom, eller morgen. A town that is truly topped with ice cream. Det var lidt til den søde tand fra Værnyt-kanalen. Mit navn er Sam Sparks. Det er det verdens bedste morgenmad. Jeg har det! Researcher, spiller rolle, ringer op, venter. Sam Sparks. Lægger på! Fortryder! Tag mig sammen! Siger højt, hvad jeg gør! Flint? Hej Sam, går det godt? Godt at høre. Jeg tænkte på, om du havde lyst til at tage på en, på en dejlig udflugt med mig i morgen. Okay. Fedt, hej. Vi mødes ude ved skoven! Sådan! Jeg må løbe, Steve! Hold lige øje med laboratoriet for mig! Hvor skal vi hen? Nå, ingen steder. Jeg tænkte bare, at det ville være hyggeligt, hvis vi to gik en lille tur sammen. Som man gør. Som venner. Dumil, hvad er det? Wow. Gelé-ram er min livret. Du ønskede jo aldrig en ret, så jeg lavede en til dig. Flint? Flint? Kom med. Men hvordan har du... Nå, jeg fik det bare til at regne med gelé midt om natten, samlede det hele op med ud af øjren, mens alle stadig lå og sov, og så kørte jeg det her ud og pressede det ned i en kæmpe skræddersyet plastikform, jeg havde lavet. Det var ingenting. Alt herinde er lavet af gelé. Det her flyl, de der lamper, den der ghettoblaster, den der gelé-rand, det der akvarium, den der Venus fra Minus, som har dit ansigt, og Michelangelo's David, som også har dit ansigt. Kom nu, Sam, hvad venter du på? Så geléram. Klart, klart, klart. Det har en fast form, det er flydende, det er et viskoelastisk polymer lavet af polypeptidkæder, men man spiser det. Jeg mener, det smager godt. Hvorfor gør du det der? Gør hvad? Siger noget super klogt, og så griner af det. Kan du holde på en hemmelighed? Nej. Men den her gang, klart. Ja. Okay, ja. Det er meget lang tid siden, men jeg var også en nørd. Også? Da jeg var en lille pige, havde jeg hestehale, jeg havde briller, og jeg var fuldstændig besat af meteorologi. Andre piger ønskede sig en Barbie. Jeg ønskede mig en Doppler Vejrradar 2000 Turbo. Men de andre børn, de drillede mig altid med den her lamme sang. Den var ikke engang sjov. Du har briller, før jeg kunne se. Fortsæt. Så jeg skiftede udseende, opgav alt det videnskabelige hejs, og så holdt de op med at drille mig. Og jeg har stadig brug for de her briller, men jeg går aldrig med dem. Du ser sikkert rigtig godt ud med briller på. Nej, jeg er altså ikke... Og på med brillerne! Wow! Hvad? Ikke noget. Vent! Det er et geléhårbånd. Og nu afsløring. Wow. Jeg mener, du så okay ud før, men nu... Du er virkelig smuk. Nej, jeg kan da ikke vise mig offentligt sådan. Jamen, her. Hvorfor ikke? Jeg mener, det her er den, du er. Ikke? Du er begavet. Du er bebrillet. Hvem vil ikke gerne se det? Ved du hvad? Jeg har aldrig mødt nogen som dig før, Flint Lockwood. Det har jeg heller ikke. Altså, som dig. Telefon. Er det din telefon? Meget mystisk. Nogen må have ændret ringetonen. Åh, det er borgmesteren. Gør noget, jeg lige tager den. Nej, nej, nej. Selvfølgelig ikke. Det er, tag den. Det er bare... Det er fint. Det er virkelig vigtigt. Jeg går. Jeg må også videre nu. Jeg går lige uden for to sekunder. Så... Fint nok. Du flot. Kom, lad os gå. Baby Brent. Hej. Du ved. Oh. Jeg burde stoppe på listen. Hej, Brian. Hvad? Lukker I den fyr ind? Den fyr er jo nørd. Hej, hvordan går det? Jeg er vild med dit hår. Tak skal du have. Tak skal du have. Tusind tak. En skål for Flint og hans pragtfulde bøffer. Tak. Mange tak. Det er et flot sted. Wow. Hej, Flint. Tak skal du have. Hej. Flint Lockwood! Så der er ikke noget tag? Nej. Du holder bare din tallerken frem. Og jeg har sørget for, at det regner med din livret. Kød. Okay. Du ved godt, det er den helt store genindvielse af byen i morgen. Og borgmesteren har bedt mig om at klippe båndet over. Han siger, at min opfindelse har reddet byen. Er du ikke stolt af mig? Altså, den... Synes du ikke, den bøf ser en lille smule stor ud? Jo, det er en stor bøf. Jeg mener, det er jo ikke alle bøffer, der er lige store. Hør du overhovedet efter, hvad jeg lige sagde? Søn, kig dig omkring. Jeg er ikke sikker på, at det her er godt for mennesker. Måske skulle du overveje at lukke den tingest ned. Men den gør jo alle folk glade. Det vil sige alle lige undtagen dig. Kan du ikke bare acceptere, at det her er den, jeg er, i stedet for hele tiden at få mig til at knokle i den dødssyge butik? Nå. Det ser ud til, at du har helt styr på sagerne. Så jeg skal nok lade være med at gå i vejen mere. Det er ikke så slemt. Hvad er det vel, Steve? Han gule! Ah, du har ret, Steve. Varometeret er i det gule felt. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg kan simpelthen ikke få nok af de her hotdogs. Nej! Wow! Hvordan er du kommet herind? Det er den store dag i morgen, Flint. Hele byens skæbne afhænger af dine madbyer. Jeg tænker pasta. Nogle lidt forretter. Jeg ved, du ikke vil skuffe os. Men, herre borgmester, jeg tror, der er noget, du bør se. Hvad? Det her er molekylstrukturen i en hotdog, der faldt i sidste uge. Og det her er molekylstrukturen i en hotdog, der faldt i dag. Maskinen bruger mikrobølgestråling til at mutere den genetiske opskrift i maden. Jo mere vi beder den om at lave, jo flere skyer den tager ind, jo mere stråling den udsender, det større fare er der for, at madmolekylerne overmuterer. Jeg tror, det er derfor, at de her ting bliver større. Det her er, hvad jeg hørte. Bla bla bla, nørde, nørde, nørde, større. Og større er bedre. Alle vil elske de her nye giga på højre. Min far synes, jeg skal lukke den ned. Genier som os er altid misforstået af deres fædre, Flint. Men hvad nu, hvis det går... Hvem har brug for et enkelt familiemedlems accept, når man kan få den her millioner af tilfældig? For ikke at nævne den lille kotelet, Sam Sparks. Og mig? Jeg har altid følt, at du var som en søn for mig, Flint. Og jeg vil blive så stolt af dig i morgen. Du klipper det bånd over, redder byen og beviser over for hele byen, hvilken stor opfinder du er. Så her er menuen. Du kan holde den i gang. Få alt, hvad du nogensinde har ønsket dig. Og bliv den store mand, jeg ved, du kan blive. Eller du kan lukke den ned. Ødelægge alting. Og ingen vil nogensinde elske dig. Det er dit valg. Jeg mener, større og bedre. Ikke? Åh, jo. Oh. til det Synkeby! Det kalder jeg en stor borgmester. Svæg i vores varme nachoskilde. Lad jeres børn spise alt den junk food, de kan i vores komplet uovervågede børnezone. Nej, men det gør ikke vi. Og når I net er morskab, vil I nyde synet af solen, der går ned bag Mount Levn og rest. Som vi er beskyttet mod af en formodentlig uforgængelig dæmning. Vi har folk her i dag, som er fra alle afkrog af verden. Fra så langt væk som Kina til Vest-Virginia. Flint, du er nødt til at se det her. Hvorfor er du ikke fjernsynet? Det var meningen, du skulle dække det her. Vi har et problem. Jeg tror, maden bliver større. Ja, er det ikke fedt? Større portioner til alle. Folk er helt vilde med det. Flint, jeg er ikke sikker på, at vi gør det rigtige her. Sam, hvad nu, hvis vi har taget munden alt for fuld? Så, for første gang i hele mit liv er folk begejstret for noget, jeg har lavet. Kan du ikke bare være glad på mine vegne og smutte hen og pludre lidt om vejret? Ej. Og uden yderligere omsvøb, vores bys store helt og den søn, jeg aldrig fik, Flint Lockwood! Ja, Flint! Tak skal I have! Tak alle sammen! Tak skal I have! Smager på mineralet! Ja! Ja! Jeg beundrer din kærlighed, mester! Brent, vi kommer til at bede dig om at aflevere den til mig en hjælp i saksen. Men! Nej! Det kan vær så god! Ikke tage. Nej! Your baby Brent! Uh-oh! Få så din tøj på igen! Hvad er jeg? Kom bare. Hele verden elsker dig. Undskyld mig. Beklager. Det er helt i orden. Nej! Vi kommer i bamser. Ikke nu, Steve. Krydderier, salt, peber. Her er det Sam Sparks, live fra Tykke Synkeby, hvor en spaghetti-cyklon... Ho, ho, ho, Sam, hey! Vi kan godt lide en god storm herovre, man. Du ligner en nørd. Patrick, er skille børn at fange den her tomatsauce-tornado? Jeg har ondt i min mave. Carl! Hjælp! Hvad er det, en hår-elastik? Sådan en har jeg ikke set siden 1995. Vi står midt i en vejrkatastrofe her. Så vi vender tilbage til uværet om lidt, og forhåbentlig vil Sam tage sig lidt mere tiltrækkende ud. Boop! Steve, vi skal bare have uploadet stopkoden, så vi kan få lukket ned for... Wow, hvad laver du her? Jeg sidder heroppe og bestilt middag de sidste 10 minutter. Hvorfor? Er der noget på færde? Jeg må se at stoppe den maskine. Alle de mennesker er i fare på grund af mig. Så slemt kan det vel ikke være. Wow, nej, wow. Så ruller jeg. Jeg kan stadig bremse bestillingen med stopkoden. Se nu stopkoden. Her igen. Må trykke knappen ned. Hey Flint, prøv at bede din sidste bøn. Det var den eneste måde at kommunikere med maskinen. Hvad var det helt præcis, du bestilte? Bare sådan en spis så meget du kan buffet. Vingummi, vandmelon, skumpiduser, kringle, sushi, cheeseburger, kringle, æggesalat, jordbær, skumpiduser, nødkære, røde laks, jordbær, vingummi, skumpiduser. Søn. Vi må finde en læge. Er der nogen af jer, der er læge? En eller anden? Jeg er læge. Er du? Det var jeg. Hjemme i Guatemala. Jeg tog hertil for at få et bedre liv. Det var en klog beslutning, hva'? Hvad er der galt, doktor? Han er gået i madkoma. For meget junk food. Giv mig noget selleri. Hurtigt. Vær så god! Far? Oh, Cal! Cal! Jeg elsker dig, søn. Og så endte det hele jo alligevel godt. Det er så meget sagt. Den spaghetti-cyklon var bare en hors d'oeuvre sammenlignet med det, der er på vej. Manny, stil os igennem. Sødt indslag, Nancy. Hey, hey, hey, Brille. Happy, Patrick. Vi vil om lidt befinde os i epicentret af den perfekte madstorm. Den vil brede sig ud over kloden. Jeg har beregnet Coriolis-accelerationen af stormsystemet. Først vil den ramme New York. Derefter Paris. Og derefter Shaoguan-passet i det østlige Kina. Og om 4 timer vil hele den nordlige halvkugle være en stor gang biksemad. Flint? Hej, far. Hvad laver du? Ja, jeg har prøvet at hjælpe verden, men det endte med, at jeg ødelagde det hele. Jeg er bare et stykke affald, så jeg kasserede mig selv. Sammen med alle de her dumme opfindelser. Den her dur ikke. Den her dur ikke. Den her dur ikke. Hør nu, du altså, når din båd er, når den har slagsider, hvis den ikke vil sejle, du vil... Bare rolig, far. Jeg er helt med. Mor tog fejl af mig. Jeg er ikke opfinder. Jeg skulle være stoppet, da du sagde det. Ja. Når det regner, klæder man sig på til det. Far, du ved godt, jeg ikke forstår fiskemetafor. Hvad? Min kittel. Kom så, Steve. Vi har en menu, vi skal have afbestilt. Download og stop kode. Omdesigner. Virtualiserer. Skærer. Svejser. Støber. Tilslutter. Hjælp mig! Tester. Nu med vinger. Jeg vil gerne sige undskyld til jer. Ikke mindst til dig, Sam. Men jeg har en plan. Dette flash drive indeholder en dræberkode. Jeg agter at flyve op i den madstorm, lukke den ind i maskinen og lukke den ned en gang for alle. Mens I andre evakuerer øen ved hjælp af brød. Det er hans skyld alle sammen. Grib ham. Hey! Denne her suppedags er vi alle sammen skyldige. Mike, jeg beskyttede ikke engang min egen søn. Hør, jeg er lige så vred på Flint som I er. Så vred, at når han kommer ud af den bil, vil jeg stikke ham en syngende lussing. Jeg ved godt, det var Flint Lockwood, der lavede maden. Men den blev lavet på bestilling. Og nu er det på tide, vi deles om regningen. Tak for det, jo. Au! Undskyld, det er bare i orden. Lad os se at få bygget om båd! Jeg vil bygge en båd, jeg tager med dig derop. Du får brug for en til at navigere dig gennem den storm. Jeg kan ikke lade dig gøre det alene. Åh, Sam, jeg er så ked af det. Hvad har du gang i? Jamen, jeg troede bare... Nej! At... Okay. I har brug for en anden pilot. Er du også pilot? Ja. Jeg er også partikelfysiker. Er det rigtigt? Nej, det var for sjov. Jeg er også komiker. Lad os så komme afsted! Jeg vil også med! Brent, det behøver du ikke. Jo, det behøver jeg. Jeg levede højt på mit navn lige siden jeg var en lille baby. Men det hele var bare en illusion. Måske deroppe finder jeg ud af, hvem jeg egentlig er. Bilen er rimelig fuld, så Ja! Brent! Okay. Held og lykke, søn. Flint, der har samlet sig en enorm mængde gastronedbør omkring maskinen. Det er næsten som om den er... inde i en kæmpe frikadelle. Vand suges ind i toppen. En madorkan kommer ud i bunden. Jeg er glad for, at jeg har blivet på. Bestille pizza. Hold fast! Er den pizza efter os? intelligent mad. Det er umuligt. Med mindre dens molekylære struktur er muteret til supermad. Som er blevet genmanipuleret til at beskytte flitsen. Som the fuck. Flitsa! Det var tæt på. Jamen, jeg tænkte, hvis vi havde mistet stopkoden. Timmersens butik. Far, du er okay? Godt. Du er nødt til at hjælpe mig. Verdens skæbne afhænger af det. Ja, okay, skipper. Hvad skal jeg gøre? Du skal gå op i mit laboratorium, hen til min computer og e-mail en fil til min mobil. Okay. Skal jeg tage rettet? Ja, okay. Wow, du er meget bedre end mig. Ja. Okay, her er planen. Sam og jeg går ind i gastroiden via indstrømningen her, hvilket burde føre os direkte til Fletchumtefaden. Manny, du og Steve bliver på flyet. Ikke sprøjt det ind i din mund. Når min far har e-mailet mig stopkoden, destruerer vi maskinen, og så mødes vi her ved det vestlige blæsehul om... Hvor lang tid har vi før verden går nu? Omkring 20 minutter. Så lige før det. Hvad så med mig, Brent? Hvad kan jeg gøre? Du kan blive... Præsident af bagsædet. Åben lue! Vend bilen på hovedet! Nu! Damerne først. Nej. Okay. Vent på mig! Hvis vi holder den her kurs, burde vi ramme direkte ind i den. Vi landede her i en form for udstødningsrør. Men hvis vi går den vej, bør Flatmilde ligge lige for enden af den her luftskagt. Brent styrede den tæt. Må vi have? Der ligger en fil på skærmen med navnet stopkode. Hvad? Træk den over i min e-mail-vindue. Hå? Indtast mit navn og tryk send. Vindue? Okay, far. Kan du se den ting, der ligner et lille stykke papir? Tag musen og træk. Træk den. Træk. Den trækker den ikke. Træk den hen over skrivebordet. Det hjælper heller ikke. Selvfølgelig ikke. Ved du hvad? Kom! Hejs det sejl! Hejs det brød! Tiden løber fra os! Så rykker vi! Kom! Vi kan godt komme nu! Hurtigt! Sådan! Det kan jeg lige at se! Ned til kajen alle sammen! Farvel, fjolser! Og bon voyage! Og bon appetit! Kjell! Kjellvin! Kjell, skynd dig nu! syd! Vi må lægge afstand til den storm! Hvad så nu? Bare klik på send! Flint! Flint, hvordan de fører vejr lige dernede? Far, skynd dig! Send! Og vent! Far! Kan du høre mig? Far! Hey, venner! Hold da hen! Kors i gum! Jeg ved ikke. Jeg synes, at de er ret nuttet. Jeg mener, den her gik bare direkte hen til mig. Den old Brent! Far, jeg er omringet af menneskehedende kyllinger lige nu. Så hvis det her er inde, så tak fordi du prøvede at råde mig. Jeg var bare lidt for lang tid om at finde ud af det. Okay, hej. Hey, giv mig den telefon. Anafylaktisk chok. Faktisk er jeg ikke som sådan allergisk over for peanuts. Jeg sagde det bare for, at du skulle kunne lide mig. Så du troede altså, at en allergi ville gøre dig mere attraktiv? Overskæg. Ekstra sinup. Verden går under i dag. Jeg fik ret. Bob T. I vil om lidt blive knust under en gigantisk majskolbe. Det ser ud til, at madstormen følger et usædvanligt mønster, hvor den har ramt verdens mest berømte seværdigheder, og nu breder sig hastigt til resten af kloden. Sådan. Hvad i hvad? Skynd jer lidt, venner! Når jeg har sluttet min telefon til flætsomteføren og destrueret den, så rykker jeg i lakrisen to gange, og så trækker du mig op, okay? Det er fint! Du skar dig, gjorde du ikke? Det er bare en røft. Brent, du må få Sam tilbage til flyet og give hende en allergisprøjte. Lige et øjeblik. Hvad? Nej. Giv slip, Sam. Jeg giver ikke slip på dig. Flint, du kommer aldrig op igen. Det er ikke ideelt, nej. Kom med os. Vi begynder forfra. Vi kan leve under jorden. Bruge bacon som tøj. Sam, det er ikke en særlig god plan. Det er det, hvis det betyder, at jeg ikke mister dig. Hør, jeg kan lide dig, okay? Som man kan lide en ven? Nej. Jeg kan Lider. Det kan jeg også. Altså, lide dig. Farvel, Sam. Flint! Flint. Det gør mig ondt. Åh. Din søn var et godt menneske. Kaster din line. Hvis den ikke er lige, så... Ej, nu kan det være nok. Jeg er solgt af dig, Flint. Jeg er forbløffet over, at så ordinær en mand som mig kan være far til en så ekstraordinær mand som dig. Du er begavet. Du er en total original. Og dit laboratorium er fuldstændig fantastisk. Din mor, hun var aldrig i tvivl om, at du var noget helt specielt. Og hvis hun havde levet i dag, ville hun se på os og sige, hvad sagde jeg? Og når jeg tager den her tingestag, og du hører mig komme med en anden fiskemetafor, så skal du bare vide, at den fiskemetafor betyder... Jeg elsker dig, min søn. Jeg elsker også dig, far. Kom I til. Du skulle lige til at kysse mig. Havde du tænkt dig at kysse mig igen? Hvorfor prøver du ikke bare? Fordi jeg ikke gider glæde mig til det, og så blive afvist kys igen, mig du nu. Ved. Ikke særlig godt tænkt. Before your very eyes. sjov.